bir gün ağlayacaksın. Yaptıklarından utanacaksın. Severken ayrılmak çok zor. Ah, inan beni arayacaksın. Severken ayrılmak çok zor. Ah, inan beni arayacaksın. Koşacaksın, koşacaksın tabii. Aşkın yolunda düşe kalka. Bileceksin, bileceksin. Aşk bir kumar, kaybedeceksin. Gideceksin, gideceksin. Unutulanlar dünyasına. Aşk bir yalan. Belki bir gün anlayacaksın. Pişman olup arayacaksın. Severken sensizlik çok zor. Ah, inan beni arayacaksın. Severken sensizlik çok zor. Ah, inan beni arayacaksın. Koşacaksın, koşacaksın tabii. Aşkın yolunda düşe kalka. Bileceksin, bileceksin. Aşk bir kumar, kaybedeceksin. Gideceksin, gideceksin. Unutulanlar dünyasına. Aşk bir yalan.